حکمت د قران دراتلو سوره نحل کې الله ذکر کوي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم الله کتاب را لګلې دې د پاران چې خلق ته وضاحت وکړي دا وسو چې دې تر لګلې شوې دي نو د قران حکمت مخلوقات ته دین بیان شي فرائض واجبات دارنگلا قوانین در طول نافذ العمل شی مکمل ملک با امن و امان شی د قرآن قوانین سیاست المدنی سلور قوانین تعذیب الاخلاق والا دارنگلا د کور تدبیر منزل قوانین لکه سور بقره کی ذکر کئی دا تنافذ العمل که چه ملک امن راضی ہو کنا نو مطلب زمنگ دا دیداؤن چې په خپل باندې دا زوته چې دا ټول حق دی او دا منو نو دا ایمانم نه دی او دا نافذ کیږم نه او د دې مثال داسې دی خلکو چې ګوړه ګوړه وای نو خپل باندې خوګه شي نو لری ګوړه پرته دا او ته دې نه زوته نو خپل دې نه خوګي تر سوچ ته اغیستې نه یو پړلې نه نو علاوه به مسلمانې ته کامل چې په دې ملک قران او سنت قانون نافذ شوی نه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا الله ده مخلوقات ده هدايت ده پارام چې دا الله مخلوق پسم الله راشي انبيای را لګلیوم او دا غي د ژوند تیرولو د فارم او د مخلوقاتو د ژوند سمیدو د فارم ورسره یو جامع قانون پنوم د کتاب ورسره الله را لګلیوم دا دې د فارم چاغوی تا داغی دا کامیابی او دا ناکامی لاری جدا جدا واضح کی ورتو خیم او اللہ پسور نحل کیم ام پدی عنوان سرویلیون وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم اللہ قرآن دې د پار را لګلې او په نبی کوم خبرو کې داغي اختلافات او چا ورته بیان کیو داغي وضاحت وکي نو د قرآن حکیم راتلو مقصد هم داو خو مخلوقاتو دا خپل مقصد نروگردانی کړی و او داسې بهترین کتاب چې پاره کې ټولې جګړې ختمېدلې خو مصیبت دا و چې د زمانه خلقو دې ته چرته غاړې خوده کاو سموه چې دا الله کتاب قانون دے د فیصلی کتاب دی نسو کوته نه تیاریږي کده دو کسانو اختلاف راشي نو هغه ته نه دی تیار خپل رونو په مانس کې سه اختلافات راشي نو قران منلو ته نه دی تیار هلن کې الله خپل کتاب کې وای انما المؤمنون اخوه فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ نو دا اصلاح طریقه دا اللہ کتاب و داغی تشریع و وضاحت سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذکر کریوں اوس ظالم دے قرآن تغاڑا نگ دی نوی نیسو برابر اکم سور حجرات نہم آیات کی اللہ ذکر کئی ظالم دے قرآن تغاڑا نک دی نو وینسا مجبور ہے کہ چرے گاڑ کی قرآن تکی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کچری دو ڈلی د مومنانونا یو بل سر جگڑ کئی جنگ کئی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا نو جوڑاو کئی پا منز دی دوانو کی دانا چی دا کفارو طرفداری ہو کا زمنگ مشران مخ کی ویلیوں دریمګړی لا پکار دی چې افغانستان کې صلح وکړي دریمګړی لا دا نه دی پکار چې هغه ډله بازیو کې او مؤمنان مړ کړي او بیا د کافرو تعاون وکړي نو دا طریقه د قران نه خلاف نه نو دا ظالم کستا رور وی او کده ملک سربرای او کبل سوکی نو د مړی نه ونیسا د ظالم دی زیاتې کوي فإن بغت فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى کچریو زیاتیو کی بغاوتو کی سرکشیو کی پبلی ڈلی باندیم فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِيم نو جنگو کی داغک ڈلی سرام تبغیم چاگا زیاتی کڑے سرکشی کڑی رام تردی دانا چی منڈور لختم کی تَفِيئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ چو وافس شی دا اللہ حکم تام نو کچر وافس شو نو بیا جوڑاو کئی بلاد لیم پا انصاف سران وافسی تو زیادہ او نا کئی بی انصاف ہو کئی یقیناً اللہ مینا کئی مقصدین انصاف کو ان کو سران عدل او انصاف چسو کئی نو زکا اللہ وی عدل زکا ہو کا انما المؤمنون اخوتن یقیناً مومنان روندی فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نو اللہ با پتا سی رحمو کی نو قرآن دا غل دید پارو چه اختلافات ختم شی دا مومنان اخپل منز کی موافقت راشی نو اس چرت موافقت راشی پا دی ملک خو مصیبت دادیم دیندار سڑی دا پارا مشکلات دیر که گیری والا سڑی اولی دو نو پنجاب پولیسی بیان پریدی نو گیر هم در للتائی عرضی که با دی پاسی بانه با در لجوڑی یر دا کاری کرده دا کاری کرده خوراکم در سره نکی زکا دا دو نغت گیره دا بریتی دیو دی پلاسوی نو جراسیم منگت لگی نو تا نتختی زان بیخ صفاس اترکڑی او دون یریگی چه پا بیلچو بانی خلی تا روٹے غورزائی وی جراسیم لگی تمام ارز زان پور سپیرٹی مگی نو دا قانون چر تا منی دا خوزالیمان دی قرآن حکیم دا ذکر کئی دارنگ لقرآن دام ویلیو چه مومن سر ٹوخ مسخری اونکی نو ٹوخ مسخری یو حقیقتن دی بل حکمن بیدین خلق لگیا دی دیندار خلق بدنامی و توم پا دی بدنامی که ورس رئیسا علی دا ٹوکی مسخری دی گنا کافر لگی وی دا دشتگر دی مجاہدینو تداوی او توم چگی وی چه دشتگر دی کافر لگی و دا مومنانو تنظیم بندی او توم وی چه بس دا دشتگر دی زبندوم دا انتہا دا بالکل دا ظلم دارنگ لپا بد نم بے نیادوی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ عیب بنا لگوی پا خفلوانو مومن لگو ندی پا کار چی خفل مومن بدنام کی که کافر لگئی نمون غلط نو مومن لگو دا ندی پا کار چی دے پی بدنامی و تومتو نو تڑی لکه دے زمانه کی اغا حق پرس مجاہدین یا اغا زمن گاونڈی ملکونا داوی پا بارکی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابُ او بد بد نمونو باندی یو بلتا آوازو مکوی اینی بدنام اول نوسم کلوی چه دا انتها فسندی بنیاد فرستی تشدد کئی سختی کئی فلانے کئی فلانے کئی نو اللہ وی معاشرہ کی دا حق پرست سر زیادے ہوں نو قرآن دا مخ کی زیادو تذکرہ کئی دے دا پارا چه اس مومنانو تا پتہ ہو لگی او دا حق فرس او دا باطل فرس هم پتاو لگی. انټیلیجنس دا کافر دا پار استعمالول ندی پکار ولا تجسسو. دارنگ لی میڈیا کی دا مومنان و عیبون ولی وی ولا یغتب بعضکم بعضا دا قرآن طریقه خی. نو الله قرآن را لگل و دید پارا چه دا الفت و دا محبت سبق ورکی او ټول مومنان را جمع کی واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نو داغی دا مطلب شو چې یو مل د یو کافر غلام او بل مل د بل کافر غلام د مومنان خپل منځ کې نه اتحاد دی او نه اتفاق دی. اقوام متحده شته دی اتحاد مرکز د بیدین او د کفار او مشرکینو، خو لیکن اتحاد اسلامی د مسلمانانو د اتحاد مرکز اغشته دی کنه مکه او مدینه، او بیا باقی که کوم قانون راغلی او په نبی باندې قران او سنت نوراشه قران او سنت باندې اتفاق وکي او په ټوله دنیا کې چې سونه کافر دی هغه ته دعوت پیش کړي، او که دعوت نه مني جزیه ده ور نبی شوټ کول دي. خو شرط دا دی چې د مرتد او د حربی د پاره جزیه نشته دی، هغه ته لږ مهلت دی او بیا یې شوټ کول دي او وجل دی. نو دا مصیبت جوړ شوی و چې قرآن طرف ته توجه نه وکړي، شکیانو او په خوله باندې اړمو د ملکونو تمیز پیدا کو د ځمکو تمیز پیدا کو د قومیت تمیز پیدا کو دا الله قانون درهم برهم کو الله دې کړي تبا امداد غسی که هدایت په قسمت کې نه لیکلې دا عربی دی او دا عجمی دی، د دې څه حیثیت دی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دا الله په نسبت عزتمن هغه خو موحد متقی سړی دی. که د یو دنیا موحد یو که د بلی دا رونه دی. دا اعتراض لکه زمنګ د ملک بازی د دوخ پو غوایان میډیا کې لیکي چې د افغانستان جهاد دا اسلامی نه دی، بلکې دا د بنیاد فرستو د شتګردو خلاف جنگ دی. د دې ملک هغه دعوگیر هغوی دا بیانونه ورکوي، زویم نهایت په دې کې غیرت هم نشته دی. وی که دغه مؤمن تا نه ځمکه ونیسي او یا د کور نه د لسوسې وتښتې نو ته خو بیا وی چې دا لوی مجرم دی. دا د غیرت نمونه ختم شوی وی ځکه قانون نه خلاف شوی دی. الله د خپل کتاب په زرعیه باندې د ټول مخلوقاتو هغه مشکلات حل کړي دي او سهولت تراغلی دي. یسرو ولا تعسرو، اسانتیاو کوي دین بیان کوي، سختی م کوي مانه دین مو پټ کړی دی. ولې حق خبره پټوي؟ د قوم سره غداری او دوکا، د دین سره غداری او دوکا، د ملک سره غداری او دوکا. داسې ملک چې د ملک د پاره چا خدمت کړی دی سار لاغه د مرۍ نه ونیسي زوړندې کي نهایت نا اهل دی. او زبا داغی نمونی ذکر کوم انشاءاللہ. قرآن جامع کتاب دی، دا ایماندار ام نخی خی او دا بیمان ام نخی خی. او سا پوری دا دی دزرن شک نده ہوتے. قرآن کی اللہ وی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولهم، یقیناً اللہ وی کنه پیجانی نوزی در تخیم کلک ایماندار دیاغ خلق چې یقین دی پا یوالی دا اللہ و رسولیم او یقین دی پا پیغمبر، اینی داغ پا سنت یقین دی. او بیا لم یرتابو، زرکی چر تشکم ندر آغلی نی مخی کردی و جاہدو بی اموالیم و انفسیم فی سبیل اللہ. جاہدو جهاد کئی، ولی شکی تا دا بیدین خلق و مقابلہ کی ستاوس هم شک دی ملک بچ کئی وی دی ملاقہ کی و پا دی ملک بچاو کاری چانه دیکھڑ بغیر دا علماء و نا و دا طالبان و نا او دا دیندار خلق و نا. پاکستان چی ازاد شوی دی نوم دا دی خلق و قربانی بی بگی او دا د یو ملک او د بل ملک انګا بنګا ولا پکې بیا نو جهاد په مال او په نفس باندې. اولائک هم الصادقون، هم دغه خلق دي دینداران. نو کدا خبر او کی نو الله وی اوس د بيدین او حالات وګوري. قالت الاعراب آمنا، وی با دیهاتو والا خلق باندو چی دری مطلب سده، اینی دری مل سڑه د خار سڑه بنی د بل زی سڑه بی، او آغا بم دا خبری کئی چی سڑی از هم مومینی ما. قل لم تؤمنو، ورتوا از رکی ریتا که ایمانم نشتره مخکینا، لم تؤمنو لمی بی داخل کرده مخکینا تر سر نمومین نی، ولیکن قولو اسلم نام، خدا وای چې ظاهری مزان تابع کړی دی چې منګم جی مسلمانانو اسلامی جمهوریت پاکستان فلان فلان. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، الله وای اوس پورې هم پزره کې ایمان نه دراغله، اوس پورې ټکی ایمان در بګی نشته. کله کله بدرته وای چې دا مذهبي خلک دی متعصب دین، او منګم مؤمنانو منګم مسلمانانو. الله وای دا سی اسلام دا ابو لهب مو. قل اتعلمون الله بدينكم، ايتا سی الله تخبل دین خاره کوي، ان خلق ته اظهار کوي. والله يعلم ما في السماوات وما في الارض، الله پواره پاره چې بر دیو کتا، الله پارشی دی پوام. او احسان کې پتا باني ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله، دا د قران بلاغت دی چې الله د تر ایمان لارې خودلې دي. نو قران حکیم دا زی په زی ذکر کوي، قانون اتامرونا بالمعروف وتنهونا عن المنکر وتؤمنون بالله. کار بستا سیدای خلق به بلای د الله دین طرف تام، منه کوي به د ګنانام او پخپل به دی یقین وین. نو چې مل د مسلمانۍ دی او جمهوریت اسلامي نوم دی، نو پاره کې قانون څنګه د انګریزو د بیدی نه دی؟ مطلب یې دا انبیاء الله دی له نور علی ګری لتبینا هغه مختلفون فيه مسله. یو کس به وی چې دا یو شان ده او دا بل کس به وی دا بل شان ده، چې دا اختلاف ختم کی. نو دا قانون د هر چا د پاره دی، که مسلمان دی بل مسلمان سره زیاتې کوي نو فیصله والا کتاب شته دی، تر دې که د هندو سره پکې زیاتې کیږي نو دا قانون داغه د پاره هم دی. نو څوک چې دا وایي چې قرآن قانون دی کې تنګسیه ده، نو دا سړی کلک بیدی نه دی، دی په دې نه پوهیږي. د دې وجې نه الله رب العزت قانون ذکر کوم، خو مل د پښتنو دی دوی سوچ نه کوي، دی یو بل په حق وژنی نو انا حق خو پرېږي ده، په حق یې وژنی، په ظلم او زیاتي هم وژنی. یو سړی به په حق ولاړ یو دی به یې وژنی، داسې نهایتي ګناه څوک کوي نه او د قرآن او سنت مخالفت ته تیار دی. دا ظلم ولې شوی و؟ زر حکمونه یې نه مني او دوه مني او بیا هم وایي چې زه مسلمان یم. اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، دا خو ایمان نه دی، ایمان دی ته چې ټول دین ومني. الله وایي دین می کامل کړی. نو قرآن حکیم زی په زی دا تذکره کوي چې د اختلاف ختمېدو قانون شته دی. سوره نحل کې الله ذکر کوي رب العزت ذکر کئی چې قانون می در لیگل دیں، اختلاف بستا سی پاتی نشی، اختلاف به ختم شی. خوارمان دے که خلق دیتا سوچ کرده وین. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، دا قانون دا اللہ طول انبیاءو تا ہوں، اللہ طول انبیاءو پا دیر آلی گلی ہوں چی قانونی و تور کرلے ہوں. نو نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آگی تیم قانون ورکو، او دا کاری ولی وکو لیبین لهم الذی یختلفون فیه یو کم سلویختم د سوره نحل آیات انبیاء اولیگل چیخ کارا که دیو تاغا مسلا چی دیو کڑو اختلاف پاگی کیم نو اختلاف ختمی دو کتابوں اللہ را لگلی ہوں دغس اللہ ہم پدی کی ذکر کی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ رَسُولًا اللہ وی پہر یو امت کی ما لگلی دیو استازیم دائی ویل انی عبد اللہ پیغام داؤں انی عبد اللہ وجتنب الطاغوت بندگیو کئی صرف دا اللہ زان بچ کئی دا سرکش قانون نا دا سرکش سڑی دا سرکش قانون نا فمنہم من حد اللہ ومنہم من حقت علیہ الظلال نو زینی دا دوین آغا دیم چلا کلکڑ پا دین او زینی آغا دی چلا عظیم شو پا دی باندی تباییم ظلال غلطی دل پا غلط روان دی فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین او گورا سرنگشو انجام دا دروغ جنو دروغ جن اللہ تبا کری دی نو یواز استانه دا طول انبیاء و قانونو نو دا بنده قانون بانی با نی اتروان فسالو اهل الذکری وکت نپویگین نو تپوسو که دا علماء نام ان کنتم لا تعلمون قانون در تخی اللہ انبیاء را لگلو بالبینات پاخلی دلائلون والزبر او پا کتابونو وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون ارمان دے کچا سوچ کرے وے دا عظمت کتاب دے دا عزت کتاب دے نو قانون دے دا ٹھولو دا پارا لکمخ کی منگ آیات وے لے ہوں لیس البر انتا اتو البیوت من ظہورها دا نیکی ندا لکا سور بقرہ کی اللہ ذکر کئی قانون اللہ ذکر کرے قانون عام دے نو عام قوانین اللہ ذکر کئی دا ہدایت دا مخلوق دا پاران خو مخلوقاتو دا خپل ہدایت لار پریخی دا او پا بل طرف باندی روان شوی دی شیطان دوکا کری دی شیطان تبا کری دی او دا حلاکت پلار باندی بوزی او دا دی دشمن دی شیطان بدترین دشمن دی نو دغا وجہ دا چا اللہ زیب زی ذکر کئی لیس البر دغا آیات یو سل یو کم نبی کی ذکر کئی یو سل یو کم نوی دا دا قرآن بلاغت تے ارمان دے کچا دی تا سوچ کڑے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دا نیکی ندا چی تاثرات لکوئی کورون تدشانا شاتر اپنا لیکن اصلی نیکی دادا من اتقام چی سوک زان بچ کی دا شرک و دا بیداتونا غلط قانون شرک بیداتونا زان بچ کی واتو البیوت من ابوابی هم رات للکوی کورون تا دروازونا دا آیاتی ذکر کو مطلب اسو برحان کی زرکشی ذکر کئی باشر الامور ان یجبا ان تباشرو ولا تاکسو ولا تاکسو وی دا عام حکم دے دا قانون دے عام اوگا دے بارتی ذکر کرے انشاءاللہ برحان ببیزو زی پزی داغی کتاب راوڑم پیشکوم بے نو داغی وی چی دا عام دے دے آیات لاندی حکم عام دے ذکر کور کردے معنی دادا مباشرتو کوي د کارونی کارونه ټولو کوي داسې چې لازمې پتا سی باندې کول داږي خو اکه سیم کوي چې حکم درته شوی هغه پریګیری او دغه خلاف وکي نو حکم عام دی قانون دی او کس د پاره نه قانون عام دی نو قران او سنت د مولا طالب کار نه دی دا د ملک سوفرین لاو مقرر پکار دی چې دین علاوه په بل قانون فیصله نه داغی نظیر او مثال لکه علما وی صلا راشدون یا قام مهدیون نو دا معنی نه ده چې تو مکه زوته جمعه مخکې چا ویلی دی مغه دی یا دده مستاق ان نزول سب عرکی او هغه دی بل چا د پاره نه دی دا قاعده کلیه ذکر کړي علما چې فاعل مرفوع دی نو چې چرته دا نخی وی نو هغه بده قشی وی نو خلقو ته مغالطه په دې راغلی وه چیره دا آیاتونه د فلانی په باره کې دي دا د یهودو په باره کې دي دا د فلانی په باره کې دي غلطیانې هم په ترجمه کې د دې وجې نه راځي نو اصلي لار پیژندل پکار دی او د دین زده کړې لار کومه یوه ده نو اصل کې لار د دین د زده کړې هغه معلومه وه حق پرست علماو بیان کړې وه خو لیکن مقابل کې علما سو نو هغه لارې بدل کړې وه او خلک یې تباه کړې وو او مولیانو دین ورک کړی وو چرته نمونه یې هم نه وه بې دینۍ ته یې نوم د دین ورکړی وو او قسمه قسمه حربې به یې استعمالولې د دې وجې نه حسن بصری رحمه الله د صحابه کرامو شاګرد الوی امام هغه جماعت یو ګوټ کې ناسو جړلې چاته نه تپوس وکوم چې ته ولې جاړې نو هغه ورته جواب کې وی کوم کارونه چې د پیغمبر په دور کې وو نو هغه اوس یو هم نشته دی بغیر د قبلې نه چې تاسې قبلې ته مونځ کوئ دغه یو کار موجود دی بس نور عرصه مو ختم کړی دی دارنګلا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ کور تر آغی نو غصہ ہوں تپوس سے نوشو چی ولی غصہ ہی وی خلقو کم کارون چی ہوں اگا پریخی دی دی نبی دی دور خالی منزو نکی دارنگ لام دا واقعات ذکر کئی امام اوزائی راوی ده حدیث هغه وی دا کارونه چې څوک یې ناغي قیامت نه نېریږي کتاب البدع د محمد ابن وزاح شپیتم صفحه کې دا روایتونه راغستی او مسند احمد کې شپږم جلد 251 صفحه کې دا روایتونه راغستی دي جامع العلوم والحکم دا علم عبدالبر پیو اتیائی مصفہ کی دا ذکر کری دی عادی رضی اللہ تعالی عنہ وی کچر مخ کی خلق موجود وین او اس چی دا خلق سکی نو دیتا بے گناہ بیلی وین او دا موجود خلق بین بیدی نگر زیدلی وین لکہ اس ام دا سیدی دارن لے ابن سیرین ام دا خبر کری دا کنز العمال کی 300 لستی آئے مصفحہ کی او دا خزیفہ غا اقوال ام ذکر کری دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا فتنو پا بارکی تپوس کری ہوں او بیا ویلی ہوں دا سی دور دین براشی چی ترک دا بدعات چی تا دا بدعات کار پریگی دی نو خلق بدر توئی قالو ترک سننہ یرا سنت پریخ او دل دا سی زمانه دا نو بد علماء دین تبا کړو نیک علماء خو خلقو اوس دې زمانه کې هم کتوي چې دا اسقات مروجه دا غلط ته بدات دی نو مشهور بشي ګوره اوس صحیح طریقه وا ګوره هلای پرې خو دا ګوره خیرات پرې خو نو داسې دور وراشي چې بی دینی ته بدین وای.